रज गुण, अभी तो रजोगुण तमोगुण से मिश्रित सत्व है हमारा, फिर रजोगुण तमोगुण से रहित सत्व की प्राप्ति हो जाएगी, इसी को कह दिया विशुद्धात्मा। योग युक्त होने से विशुद्धात्मा हो गई, इसका भाष्यकार भगवान कहते हैं विशुद्ध सत्तो, विशुद्ध अंतकरण हो गया उसका। थोड़ी टीका देखिए, बुद्धि शुद्धो कार्यकरण संघातस्यापि स्वाधीनत्वं भवति। देखो जब तक बुद्धि में शुद्धि नहीं आवे तब तक कार्यकरण संघात उसके अधिकार में नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं है उसकी। और शुद्ध बुद्धि होती है तो अपने में जब केंद्रित होता है तो ये जड़ अपने अधिकार में आ ही जाता है। ये जगत में यही एक परंपरा है, देखिए अहम है और इदम है। इदम अहम के लिए है कि नहीं? इदम जो है, क्योंकि इदम की सत्ता ही नहीं है ना, इदम अहम के लिए है, अहम इदम के लिए नहीं है। पर जब तक इदम के पीछे ये भगता रहता है तब तक इदम इसको दौड़ाता रहता है, इदम को तो ये प्राप्त कर नहीं पाता। अभाव ये अभाव जीवन में इसको, पर जिस दिन इसको ये बात समझ में आ जाती है कि इदम तो आम के लिए है, अरे भोग भोक्ता के लिए है, नहीं तो भोग का क्या तात्पर्य है? संसार का सारा भोग ये भोक्ता के लिए है, अब भोक्ता न हो तो भोग का क्या प्रयोजन है? तो भोक्ता श्रेष्ठ है कि भोग श्रेष्ठ है? भोक्ता श्रेष्ठ है कि भोग श्रेष्ठ है? क्योंकि भोक्ता के लिए भोग है, अरे मकान हमारे लिए है, कि हम मकान के लिए, मकान हमारे लिए है कि हम उसका उपयोग कर सकते हैं, पर मकान के लिए हम हो जाए ऐसी बात तो ठीक नहीं है। तो जब तक ये भोग के लिए हो जाता तो भोग के पीछे दौड़ता है, तो भोग इसको दूर ही दिखाई देता है। लेकिन जिस समय अपने में केंद्रित होकर के खड़ा हो जाए उस समय सारा भोग इसके चारों तरफ घूमने लगेगा, पर उसको उस भोग के तरफ दृष्टि करने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि अपने में केंद्रित हो गया, अपने में केंद्रित हो गया, पर सारा भोग उसको चारों तरफ घूमने लगेगा। इतनी रहस्य है सिद्धि का, पर इस सिद्धि के रहस्य को जानता नहीं ये व्यक्ति, और न अपने में केंद्रित हो पाता है। नहीं तो अपने में केंद्रित हो जाए तो अपने में केंद्रित हो जाएगा तो भोग की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, तो भोग इसके चारों तरफ घूमने, इसका बल बढ़ गया, तब भोग अब कहाँ जाएगा? अब भोग जाएगा, पर इस बात को नहीं जानता। यहाँ पर यही कहते हैं, देखो प्रारब्ध अपनी जगह है, प्रारब्ध से कोई मतलब नहीं। आपका पुरुषार्थ क्या है? स्वरूपाभिमुख होना ये आपका पुरुषार्थ। प्रारब्ध शरीर आदि को भोग देने वाली चीज है, आप भोग के पीछे घूमेंगे तो भी भोग प्राप्त होगा, और आप जो है वो आप भोग से बिरस होकर के खड़े हो जाएंगे तो भी भोग चारों तरफ आपके घूमेगा, पर दोनों में कुछ अंतर हुआ कि नहीं? दोनों में कुछ अंतर हो जाता है। आप जो है जिस चीज की एक व्यक्ति वासना कर रहा है और उसको प्राप्त कर रहा है, और एक व्यक्ति के अंदर से वो वासने खत्म हो गई है, ये श्रेष्ठ हो गया। हाँ, वो भोग की तरफ न ध्यान दे, भोग घूमे ये नहीं, स्व में प्रतिष्ठित हो जाए। जब ये समझे कि भोग तो हमारे लिए है, तो सौ में प्रतिष्ठित होने का लक्षण ये होगा कि भोग उसको प्रभावित नहीं कर सकता। हमेशा सौ में प्रतिष्ठित होने का लक्षण यही है कि भोग उसको प्रभावित नहीं कर सकता। तो जिसको भोग प्रभावित नहीं कर सकता है वही व्यवहार में भी भोग का उपयोग कर सकता है, दूसरा क्या कर सकता है। वही जो है जो भोग का लालची हो गया वह उसका ठीक वितरण ठीक उपयोग कर ही नहीं सकता है। जो भोग से प्रभावित नहीं होता वही भोग का सदुपयोग भी कर सकता है। पर सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जब भोग से प्रभावित नहीं हुआ तो अंतर्मुख हो गया। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जब विशुद्ध आत्मा हो जाता है ना तो शरीर इंद्रिय उसके हाथ में आ जाता है। विशुद्ध आत्मा हो गया तो अपने में केंद्रित हो गया, मुनि हो गया, और जब अपने में केंद्रित हो गया तो शरीर इंद्रिय फिर उसके हाथ में आ गया। क्यों? कि शरीर इंद्रिय की दौड़ क्यों थी कि हमारा चित्त शुद्ध न होने के कारण भोग में था। जब भोग में आपका चित्त है तो इंद्रिय भी कहाँ जाएगी? भोग में जाएगी। और फिर शरीर भी कहाँ जाएगा? भोग में भी जाएगा। तो जब तक जो है वह भोगा शक्ति है तब तक उसके इंद्रिय और शरीर को वह जीत नहीं सकता है। और जब विशुद्ध आत्मा हो गया तो विजित आत्मा हो गया, जितेंद्रिय हो गया, तब वो विजित आत्मा भी हो गया, जितेंद्रिय हो गया। तो स्वयं केंद्रित हो जाने के कारण क्या होगा कि वह इंद्रिय को भी जीत लिया, शरीर को भी जीत लिया। देखो आसक्त प्रारब्ध बिल्कुल अलग चीज है और ये संस्कार से परिवर्तन एक बिल्कुल अलग चीज, दोनों में कोई भी संबंध नहीं बनता है। हम कहते हैं कि वासना जब तक उत्पन्न होती है, जैसे देखो कि यही तो पुरुषार्थ है और क्या पुरुषार्थ है, जो वासना भोगों से बनी हुई है वह शब्द से भी निवृत्त हो सकती है। जो वासना भोगों से बनी हुई है वह शब्द के द्वारा निवृत्त हो सकती है। यही मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ है, दूसरा कोई पुरुषार्थ नहीं हो सकता। कैसे? देखो बताता हूं। प्रारब्ध को समझ के रखना है। जब कोई भी भोग हमको प्राप्त होता है तो उस भोग के साथ दो वस्तु तैयार होती है, एक ही नहीं हो। मान लीजिए मिठाई का भोग है, अब मिठाई खाए तो मिठाई का शरीर पर परिणाम होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन मिठाई में जो रस आपको मिलेगा उस रस का अंदर संस्कार होगा, ध्यान में आए कि नहीं? रस का अंदर संस्कार बनेगा। तो मिठाई का परिणाम ही चीज है और रस का संस्कार अलग चीज है, ये दोनों में भेद है। खूब सूक्ष्म बात इसको ध्यान में दीजिएगा। ऐसे जो भी कर्म हम करते हैं उस कर्म का फल एक चीज है और कर्म करते समय जो उसमें रस या विरस मिला है वह एक संस्कार अलग चीज है। तो ये जो शरीर बना है वह शरीर कुछ कर्मों का भोग रूप में जो है परिणत हुआ है ना? लेकिन आपके अंदर जो बुद्धि में संस्कार है वह खाली उतने कर्मों का ही नहीं है, संस्कार सभी कर्मों का है। लेकिन प्रारब्ध भोग जो है उतने कर्मों का है जितने कर्मों से ये शरीर बना है। दोनों में अंतर हुआ कि नहीं? जिन कर्मों का ये शरीर बना है उस कर्मों का फल भोग जो है इसमें आएगा, ये है प्रारंभ। लेकिन संस्कार भाग जो आपके अंदर है वह संस्कार भाग जितने भी कर्म आपके हैं उन सभी कर्मों का संस्कार भाग बीज रूप में पड़ा हुआ है। कोई तेज है कोई मंद है पर पड़ा हुआ है। ये दो विभाग समझ में आ गया। अब संस्कार भाग जो है ये ही इच्छा उत्पन्न करता है। संस्कार भाग इच्छा उत्पन्न करता है और जो प्रारब्ध भाग है वो सुख दुखात्मक फल उत्पन्न करता है। यानी सुख दुखात्मक फल ऐसा नहीं अंदर का, सुख दुख का निमित्त जो भोग है उस भोग को आपके समीप ले आता है। सुख दुख का निमित्तक जो भोग है यानी जिस निमित्त से आपने किसी को सुखी किया है या जिस निमित्त से दुखी किया है अथवा जो आपने कर्म किया है उसका फलभूत जो भोग है वो आपके सामने ले आएगा प्रारब्ध। और संस्कार भाग क्या करता है? ये इच्छा उत्पन्न करता है। इसलिए संस्कार भाग में जो है मनुष्य शरीर में क्या होता है, जैसा संग मिलता है उसी प्रकार के संस्कारों में परिवर्तन होता है। उस प्रकार के संस्कार जग जाएंगे, दूसरे संस्कार दब जाएंगे। अब वो संस्कार प्रबल हो जाएंगे तो आपका संस्कार यदि परिवर्तन हो गया तो जो भोग आएगा उस भोग को आप दूसरे रूप में भी ग्रहण कर सकेंगे। भोग तो वही आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई स्वतंत्रता सेनानी है, अब वो राष्ट्र के लिए आंदोलन किया है, पकड़ा गया है, उसको फांसी की सजा, और एक ने किसी को मारा है उसको फांसी की सजा, तो फांसी का भोग तो समान आया कि नहीं? पर इसके अंदर संस्कार परिवर्तन हो गया, इसके अच्छे संस्कार जग गए, इसलिए वो फांसी का भोग तो आएगा इसको भी, पर इसके बुद्धि में विकलन उत्पन्न नहीं करेगा। ये सोचेगा हम राष्ट्र के लिए बलिदान हो रहे हैं, वो जो है वह दुखी होगा। तो देखो फांसी पर झूलने का भोग तो ये ही है, तो यदि संस्कार परिवर्तन हो गया तो उसको गृहित करने में अंतर हो जाएगा, ये तो ये अंतर होगा। दूसरी क्या होगा कि संस्कार परिवर्तन से आगे का कर्म परिवर्तन हो जाएगा। जैसे दृष्टांत में देखिए कि एक बालक है जिसने मिठाई खाया, मिठाई का एक शरीर पर परिणाम हुआ, एक मन में संस्कार बना, फिर उसके अनुसार फिर इच्छा उत्पन्न हुई, फिर मिठाई खाया, और ऐसे मिठाई खाता रहा था तो मिठाई की वासना बन गई, ये वासना फिर मिठाई खाने की इच्छा उत्पन्न करती है। चाहे उसके प्रारब्ध में होगी तो मिठाई आएगी, नहीं होगी तो खाली हो मन से चिंतन करता रहेगा, इतने करेगा और तो कुछ नहीं करेगा, पर मिठाई उसके मन में घूमेगी। अब उस बालक को एक ऐसी जगह बैठाइए जहाँ मिठाई के दोषों का बहुत ही प्रभावशाली शब्दों में वर्णन चिंतन चल रहा हो, तो वहाँ बैठते बैठते बैठते बैठते क्या होगा कि जो उसकी मिठाई की वासना है वह शब्द से प्रभावित होती जाएगी है? और जैसी वासना है उतना तीव्र यदि शब्द का संस्कार होगा तो वो वासना कट जाएगी। अब वासना कट जाएगी, जब वासना कट जाएगी तो मिठाई खाने की इच्छा नहीं रहेगी। अब प्रारब्ध उसको यदि प्रारब्ध रहेगा तो मिठाई उस समय भी उसके सामने ले आएगा, मिठाई तो ले आएगा वो, प्रारब्ध मिठाई ले आएगा और उसको मिठाई खाने की वासना नहीं है, तो उस समय मिठाई को कैसा खाएगा? वो बोली जैसे रोटी खाता है ऐसी मिठाई खाएगा, जैसे रोटी खाता है इसी प्रकार मिठाई खाएगा, क्योंकि मिठाई खाने की उसने वासना रही नहीं, तो वो मिठाई उसके अंदर दूसरा संस्कार उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होगी। तो अब देखिए प्रारब्ध तो मिठाई का आना ये प्रारब्ध हुआ, और संस्कार में परिवर्तन हो जाने पर क्या होगा कि वो मिठाई का भोग आने पर भी उसको रस रूप में गृहित नहीं करेगा। तो ये पुरुषार्थ भाग इसीलिए मनुष्य शरीर में बनता है कि शब्द के संस्कार मनुष्य में बनते हैं और जीवन देख करके जीवन के संस्कार मनुष्य शरीर में बनते हैं, अन्याय की नहीं। तो ये जो संस्कार परिवर्तन है यही मुख्य रूप में पुरुषार्थ बनता है, और जो भोग आना है जाना है ये बनता है प्रारब्ध। ये आएगा चाहे आपका संस्कार परिवर्तन हो जाए तो भी आएगा, और संस्कार परिवर्तन न हो तो भी आएगा, ये दोनों आएगा। हाँ वो भोग पदार्थ आएगा, भोग देने के लिए तो आएगा है ना, जाने वाला जाएगा आने वाला आएगा, पर उसका चित्त ऐसा हो जाएगा कि वो नया रस तैयार उसके साथ नहीं बनेगा, नया रस नहीं तैयार बनेगा तो उसकी वासना शिथिल होती चली जाएगी सब चीज की, भोग काल में भी वासना शिथिल होती चली जाएगी। दोनों में पड़ा, इधर भी पड़ा उधर भी पड़ा, नए कर्म में भी पड़ा और भोग में भी उस रूप में गृहित नहीं कर। सामान्य देखे कि जीवन में भक्ति का उदय जब हो जाता है, अच्छा जो है सुदृढ़ भक्ति का उदय हो जाता है तो कोई स्थिति आती है तो वो विचलित नहीं होता। हमको सामान्य रूप भी सामान्य लोग भी कभी तो हम आश्चर्य में पड़ते हैं, कर्म सिद्धांत वाले या भक्ति सिद्धांत वाले, वो कैसी भी विलक्षण स्थिति हो जाती है वो कहते हैं भगवान इसी में भला देख रहा होगा अपना, स्थिति तो हमारी बड़ी जटिल हो गई है पर भगवान शायद इसी में भला अपना देख रहा होगा। तो मैं देखता हूँ कि उनके अंदर ये चीज कैसे आ रही है, ये सामान्य गृहस्थ की बात ही मैं कहता हूँ। तो उसके अंदर भाव है तो उसके अंदर ये बड़ी पक्की चीज रहती है कि उतने दुख में भी उसके अंदर यही वृत्ति रहती है कि भगवान अपना इसी में भला देख रहा होगा। एक बड़ा भारी धैर्य है, ये मामूली चीज थोड़ा है। अच्छा कर्मी को भी मैं देखता हूँ वो रोता है दुखी होता है पर यही कहता है कि भाई अपना कर्म ही जो है वह, हमारे पास तो रोज ही पत्र आते हैं, बड़ी कठिन परिस्थिति में भी यही लिखते हैं लोग कि अपना जो है वह विपरीत कर्म बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए हमको जो है वह महात्माओं का आशीर्वाद मिलने पर भी हमारी समस्या नहीं दूर हो रही है, तो इसका मतलब हमारा जो है पाप कर्म बहुत ज्यादा जो है वह झगड़ा हुआ है। तो देखो कर्म सिद्धांत जिसके अंदर बैठा हुआ है, वो कर्म सिद्धांत बैठा हुआ है वो भी अपने अंदर जानता है कि हमारा पाप कर्म इतना ज्यादा है कि वो इतना आड़े आ रहा है, और नहीं तो अब तक हमको सफलता प्राप्त हो जानी चाहिए थी। मैं 4 से 6 वर्ष से संघर्ष कर रहा हूँ और जो है वह संतों की प्रेरणा से संघर्ष करता जा रहा हूँ पर अभी भी हमारी विपत्ति दूर नहीं होती है, इसका मतलब हमारा कर्म जो है विशेष आए। तो ये देखे की जो बात आती है तो अब ये देखे कर्म विषयक उनके अंदर कर्म विषयक धर्म विषयक ईश्वर विषयक जो संस्कार इस जन्म में मिले हैं उसको वही उसको इतना धैर्य दे रहे हैं। उसका प्रारब्ध तो बिल्कुल विपरीत आ रहा है, उसका प्रारब्ध तो इतना विपरीत आ रहा है कि उसको सोचा नहीं जा सकता है, और उसमें दुखी भी है इसमें कोई संशय नहीं है, पर फिर भी उसके अंदर एक जो सत्संग अन्य चीज का जो संस्कार है, वो संस्कार उसके अंदर एक ऐसी लिंक के रूप में है कि वो अंदर से आज भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ रहा। उपासना भी प्रारब्ध जन्य है, पर प्रारब्ध माने एक मैंने कर्म का कर्म जन्य है, पर वह एक ही जो है जितने कर्मों को लेके शरीर बना है उतने मात्र से संबंधित नहीं है। हाँ, संपूर्ण कर्मों को, क्योंकि मन तो वही है तो संपूर्ण कर्मों का संस्कार है उसमें। हाँ, इसलिए सत्संग के द्वारा उसके अंदर अच्छे संस्कार भी है, वो अच्छे संस्कार भी जागृत हो सकते, नहीं तो मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता था। मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ का सबसे बड़ा जो है आधार यही है कि इसमें शब्द के संस्कार पड़ते हैं और जीवन देख करके इसके अंदर एक जीवन मने एक संस्कार उदित होता है। ये न हो तब तो फिर से पशु आदि के समान जो है वह जैसा प्रकृति से नियंत्रित है वैसे हो सकता है, आगे नहीं जा सकता। जैसे उनका प्रारब्ध हो गया उतने जा सकता, उसमें विकास नहीं कर सकता। मनुष्य शरीर में पुरुषार्थ का हेतु यही है, तभी तो शास्त्र पढ़ सकता है, तभी शास्त्र के अनुसार प्रवृत्ति कर सकता है, और नहीं हो तो कैसे कर सकता है। संकल्प प्रवाहन कामना, अगर संकल्प वही है और क्या वो ऐसा है कि वहाँ संकल्प दूसरी चीज, कोई भी जो है जैसे क्या है कि कोई भी वस्तु आप जब देखते हैं तो पहले क्या होता है कि उस वस्तु में एक शोभन बुद्धि उत्पन्न होती है, शोभन बुद्धि उत्पन्न, ये शोभनात्मक जो संकल्प है इसी से काम उत्पन्न होता है। वो संकल्प अलग है, यहाँ कह रहे हैं संकल्प, क्योंकि काम जाना मिति मूलम संकल्पात तिर जाए, एक काम मैं तेरे मूल को जानता हूँ, बिना संकल्प के तू उद्भूत नहीं हो सकता है, बिना संकल्प के तू उद्भूत नहीं हो सकता है। इसी को लेकर के तो चित्तवृत्ति निरोध है ना, संकल्प ही उद्भूत नहीं होने देंगे, हम संकल्प ही को काट देंगे तो तू आगे कैसे कैसे आएगा। हाँ, यहाँ संकल्प निमित्त, तो संकल्प का कई स्वरूप है। देखिए संकल्प का स्वरूप अंतर समझिए, एक तो संकल्प काम के पूर्व का है और एक काम जो है वो भी संकल्प रूप ही है और एक जो है उससे उद्भूत संकल्प है, ये तीन प्रकार का है। तो वहाँ जो गीता में प्रसंग है वो कैसा है कि संकल्प प्रभवान कामान, जैसे एक तो संकल्प ही है कि जिस संकल्प के आधार पर काम उत्पन्न होता है, इच्छा उत्पन्न होती है, नहीं एक संकल्प ही है। जैसे मैंने कहा कि शोभन बुद्धि आपके अंदर है तो कामना उत्पन्न होगी, शोभन बुद्धि नहीं रहेगी तो कामना उत्पन्न नहीं होगी। तो संकल्प कौन सा है कि काम को उत्पन्न करने वाला संकल्प है। अच्छा, काम भी एक संकल्प ही है, है? और उससे फिर अन्य भी जो है कामना हुई तो फिर आगे के संकल्प और क्रिया है, क्रियात्मक, अब क्रियात्मक आ जाएगा, ये अंतर है। तो इसीलिए निर्णय किया कि काम जाना में ते मूलम संकल्पात किल जाए। इसीलिए सुरेश्वराचार्य भगवान ने जब कहा कि अविद्या के बाद प्रथम चीज क्या होती है, शोभन बुद्धि, हाँ इसी को वासनात्मक संकल्प कर दीजिए, हाँ इसके बाद काम, वो शोभन बुद्धि वासनात्मक संकल्प है, क्योंकि हमेशा वासना को समझना चाहिए, वासना उद्भूत रूप नहीं, वासना हमेशा अनभिव्यक्त रूप है। उसका उद्भूत रूप जो होगा वो संकल्प, वासना वासना का शोभन बुद्धि जो है उसके मूल में वासना है, पर वासना अभिव्यक्त रूप नहीं है। जब वासना अभिव्यक्त होती है तब ज्ञात होता है कि वासना थी, वासना को अभिव्यक्ति के पहले आप नहीं जान सकते। जब तक अभिव्यक्त नहीं होगी तब तक वासना का ज्ञान आपको नहीं होगा। तो वासना का प्रथम अभिव्यक्त रूप है शोभन बुद्धि। वो लक्षी वो तो अंतर्मुख होने के बाद की बात, माने ये जैसे दूसरी चीज जो आपकी बात है वह आत्मज्ञान के पहले नहीं हो सकती। भोग के अस्तित्व की अस्वीकृति तभी होगी जब भोग बाधित हो जाएगा। भोग के अस्तित्व राहित्य तभी आपको अनुभव में आएगा जब भोग में से सत्यत्व निकल जाएगा, और भोग में से सत्यत्व तभी निकलेगा जब आपको अधिष्ठान का बोध होगा। लेकिन भोग से वैराग्य केवल भोग में दोष दृष्टि से निकल जाएगा। भोग से जो वैराग्य है वह दोष दृष्टि, जहाँ से आपको दोष दृष्टि हो जाती है वहाँ से आपका चित्त हट जाता है। तो वैराग्य तो दोष दृष्टि से हो सकता है, पर उसका जो अस्तित्वहीनता है यह अस्तित्वहीनता यह कब होती है? यह अस्तित्वहीनता बोध में होता है। परंतु जहाँ जैसे मान लीजिए विवेक का, सभी चीजें क्या है कि उनका दो दो स्वरूप होता है, विवेक वैराग्य सत संपत्ति मोक्ष है, ये अधिकारी के लिए कहा कि नहीं। अब विवेक का क्या स्वरूप है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो ये ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या उसकी बुद्धि में शास्त्र से निश्चित हुआ है, पर अभी जगत के मिथ्यात्व की अनुभूति नहीं उत्पन्न हुई है। वो जानता है कि जो है शास्त्र कहता है, और युक्ति से भी जब विचारते हैं तो जगत विनाशी है, तो विनाशी है तो मिथ्या है। पर अभी बाध जगत का नहीं हुआ है, जगत का बाध हो जाए तब तो कामे बन गया ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि अब वैराग्य, तो वैराग्य क्या होता है कि प्रथम जब वैराग्य होता है तो जगत से द्वेष होता है, क्योंकि जगत के भोगों में उसको दोष दिखता है। तो दोष दिखता है तो वो भोग सामने आया तो उसको इतना दुख होता है, वैराग्यवान को कम दुख नहीं होता है, बहुत दुख होता है। यह दुख होता है कि वो भोग, पहले तो जब भोग न मिलने से दुख था, अब भोग देखने से दुख होता है, समझे ना? भोग देखने से दुख होता है, शहर में कोई पकड़ के ले जाए तो पकड़ के ले जाने से दुख होता है, उसको कोई जो है वह भोग वातावरण में पकड़ के ले जाओ तो उसको बड़ा दुख होता है। तो उस समय क्या होता है कि वो जो भोग होते हैं उसके प्रति द्वेष की होता है भोग निवृत्ति के लिए। लेकिन जब बोध हो जाता है तब भोग बाधित हो जाता है। तो जब बाधित हो गया तो उसका अस्तित्व नहीं रहा, तो अस्तित्व नहीं है तो उसे द्वेष बुद्धि क्या हो, तो उसकी समत्व बुद्धि हो जाएगी, तो उसको द्वेष बुद्धि नहीं होती। तो इसमें भी कोटि होती है, एक होता है विक्षेपज वैराग्य, एक होता है विवेकज वैराग्य। विक्षेपज वैराग्य पहले होगा, इसी घटना को लेकर के विक्षिप्त हो जाएगा। लेकिन विवेक यदि आप नहीं करेंगे तो वो टिकाऊ नहीं रहेगा। फिर विवेक ज वैराग्य उत्पन्न होता है, फिर बोधात्मक वैराग्य उत्पन्न होता है। बोधात्मक वैराग्य यही है कि वह जगत का अस्तित्व नहीं, भोग का अस्तित्व नहीं। अब जिसका अस्तित्व नहीं है तो वहां पर जो है वैराग्य आई। ये तीन स्थितियां बनती हैं, लेकिन पहले जो होता है पहले वही हो जाता है। पहले तो विक्षेप होगा जगत से ना, कोई घटना देखेगा झट उसके अंदर एक विवेक आएगा, उसको विक्षेप हो जाएगा, उसको जगत से जो है वो हटने लगेगा। ऐसा है, शोभन बुद्धि जो प्रकट होती है वो वासना के कारण प्रकट होती है। हम हमेशा बात ये आपको कहना चाहते हैं कि वासना अनभिव्यक्त दशा है और उसकी अभिव्यक्त दशा इच्छा है और उसके बीच में शोभन बुद्धि। हाँ, वासना तो रहेगा, वो अविद्या के साथ अविद्यात्मक है, अविद्या के साथ एक ही भूत है। उसे उससे काम उत्पन्न होगा तो शोभन बुद्धि पूर्वक उत्पन्न होगा, शोभन बुद्धि होगी तो फिर काम होगा, अब काम के बाद फिर आगे कर्म बनेगा, ये क्रम आएगा। संकल्प देखिए, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, पर संकल्प में आप भेद करिए जरा। देखो आदि आदि संकल्प और यहाँ तक का जो संकल्प है इसमें बहुत बड़ा अंतर है कि नहीं? संकल्प कामना का मूलभूत जो संकल्प है उसको समझने का ध्यान। हाँ, क्योंकि कामना का मूल भी संकल्प है, तो वो संकल्प होता है, ये संकल्प है। तो यहाँ पर देखिए कि ये बता दिया कि तस्य बुद्ध शुद्धो कार्यकरण संघातस्यापि स्वाधीनत्वं संभव। मैं इसी पर कह रहा था कि बुद्धि जब शुद्ध हो जाती है तभी कार्यकरण संघात का जो है वह स्वाधीनत्व आता है, और जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं रहेगी तब तक विषयाभिमुख रहेगा, और विषयाभिमुख जब तक रहेगा तब तक आप न शरीर को न इंद्रिय को वश में नहीं कर सकते, क्योंकि चित्त तो विषयाभिमुख रहेगा, इंद्रिय भी विषयाभिमुख रहेगी और शरीर भी विषयाभिमुख रहेगा, तो शरीर भी आपके स्वाधीन नहीं होगा। और ये तो सीधी प्रक्रिया है, किसी भी चीज में पहले आपके मन में आएगी, मन में वासना आएगी, तब इंद्रिय बला तो उधर जाएगी, अब फिर शरीर भी जाएगा, आप शरीर को रोक नहीं पाएंगे, तो शारीरिक परिणाम उसका हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये टीकाकार संबंध बना रहे हैं कि बुद्धि शुद्ध हो, बुद्धि की शुद्धि जब हो जाएगी तभी कार्य करण संघात स्यापि स्वाधीनत्व। ये किसके लिए लिया कि जो कहा था कि योग युक्त विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध आत्मा के बाद विजित आत्मा जितेंद्रिय है, विजित आत्मा जितेंद्रिय, तो विजित आत्मा हो गया कार्य संघात और जितेंद्रिय हो गया करण संघात, ये दोनों का स्वाधीनत्व आ गया उसमें। तो ये कहा कि बुद्धि शुद्धो कार्यकरण संघात पश्चात स्वाधीनत्व भवति, इसी को कहा विजितात्मा जितेन्द्रिय। विजितात्मा विजित देहो जितेन्द्रियश्च। अब थोड़ी सी टीका देखिए, तस्य यथोक्त विशेषणवतो जायते सम्यक दर्शित्वम्। ये ऐसा अधिकारी जब हो गया तो सम्यक दर्शन उसको प्राप्त हो जाता है। तो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? सर्वभूत आत्मभूतात्मा, भाष्य में देखिए, सर्वेषां ब्रह्मादीनां स्तंभ पर्यंतानां, जितने ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत शरीर हैं, भूतानां, ये जो प्राणी है कार्यकरण संघात, इसका आत्मभूत आत्मा, इनका आत्मभूत जो आत्मा है, क्योंकि आत्मसत्ता पर इनका प्रतिभास है, नाम रूप आत्म सत्ता पर प्रतिभाषित हो रहा है। इनका आत्मभूत आत्मा माने प्रत्यक्ष चैतन्य यस्य, जिसका प्रत्यक्ष चैतन्य जिसका स्वरूप कैसा हो गया, सर्वभूत आत्मभूत आत्मा रूप हो गया। ऐसा जो है सर्वभूत आत्मभूत आत्मा यानी सम्यक दर्शी चैतन्य जो स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया। तो स्वरूप में प्रतिष्ठा के लिए पहले योग युक्त तो हुआ, फिर विशुद्ध आत्मा हुआ, विशुद्ध आत्मा होने से विजित आत्मा जितेंद्री हो गया, अब हो गया अधिकारी, तो उसको ज्ञान की उत्पत्ति हो गई। वह ज्ञान का स्वरूप क्या हुआ, सर्वभूत आत्मभूत आत्मा, अब सर्वत्र अपना दर्शन करता है, अब उसका स्वरूप परिच्छिन्न नहीं रहा। जैसे परमेश्वर जो है वह सर्वत्र अनुस्यूत था, तो आपका उसका स्वरूप परमेश्वर हो गया, तो सर्वत्र सर्वत्र इसी को कहते हैं कि देखो मैंने सर्वत्र अपनी व्याप्ति कर दी। वासुदेव सर्व, अहम वासुदेव सर्व इति स महात्मा सुदुर्लभ। तो वासुदेव स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया वो, तो उसका फल क्या होगा, तो उसके लिए कहते हैं कि स तत्प्रेवम वर्तमानो लोक संग्रहाय कर्म कुरुवन्न अपि न लिप्यते न कर्मैर्बध्यते। भाष्यकार भगवान ने कह दिया कि अब देखो, भाष्यकार भगवान जरा बहुत सावधान रहते, लोक संग्रह शब्द दिया, कई टीकाकार लोक संग्रह नहीं लेते। ऐसा जो ज्ञानी से स्वभाव से जो शरीर आदि से कर्म हो रहा है, क्योंकि लोक संग्रह के लिए उसको क्या क्या क्या, क्या निमित्त बनेगा, पर यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि निष्काम कर्म योगी कैसे मोक्ष को प्राप्त करता है, तो यहाँ पर सन्यास उसका हो गया आंतर सन्यास, जनकादि के समान आंतर सन्यास हो गया, आंतर सन्यास से बोध उत्पन्न हो गया। अब बोध उत्पन्न होने के बाद जो जो उनका लोक संग्रहार्थक कर्म पहले चल रहा था, वो कर्म छूटने का कोई निमित्त नहीं बना, कर्म छूटने का कोई कर्म अंदर से तो छूट गया ना, अब बाहर से छोड़ने का निमित्त तो बनता है जब विदुषु सन्यासी हो, विदुषु सन्यासी हो तब बाहर से छोड़ने का निमित्त बनता है। अब जब छूट ही गया तो जो जो चीज छूट गई है उसको छोड़ने का संकल्प क्या होगा, जब तक ये बुद्धि है कि ये छूटा नहीं तब तक छोड़ने का संकल्प हो सकता है, और जब छूट ही गया उससे संबंध ही नहीं रहा, तो संबंध ही नहीं रहेगा तो छूटे का संकल्प कैसे होगा, तब उसका जो चलेगा वो वही लोक संग्रह चलेगा, उसका व्यवहार लोक संग्रह चलेगा, पहले भी लोक संग्रह ही था अब लोक संग्रह चलेगा। तो लोक संग्रह क्या हुआ उसका, लोक संग्रह यही हुआ उसको कि इसमें दो प्रकार की चीजें हैं लोक संग्रह। एक तो ये है कि उसकी बुद्धि में जो ज्ञान हुआ तो सर्वात्म रूप करके लिया है, तो सर्वत्र अपनी व्याप्ति देखा, तो सर्वत्र अपनी व्याप्ति देखेगा तो उसके मन में जो भी संकल्प जो है प्रारब्ध अनुसार आएगा वह सबको लेकर के आएगा, तो उसका जो व्यवहार है वह है लोक संग्रही, उसका जो भी व्यवहार है वह लोक संग्रही है, क्योंकि सीमित निमित्त का व्यवहार उसका नहीं है, तो उसका प्रत्येक व्यवहार उसकी जो वो बैठा है तो भी लोक संग्रह है। कैसे लोक संग्रह है, कि वह जिस स्थिति में बैठा है तो उसका प्रचार कर रहा है कि नहीं, उसके पास व्यक्ति बैठ जाएगा तो उसको शांति प्राप्त होगी, तो उसकी स्थिति की व्यापकता जो है वह सर्वत्र जाएगी, तो उसका बैठना भी लोक संग्रह है, और जनकादि का कर्म भी लोक संग्रह है, और दूसरे लोग जो भाष्यकार भगवान ने इसीलिए यहाँ पर अर्थ लिया, और दूसरे लोग जो है इस प्रकार का अर्थ लेते हैं कि वह शरीर जब तक है तब तक प्रारब्धानुसार जो उसके शरीर से कर्म हो रहा है वह लोक संग्रह रूप ही है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं, तो उसका कोई भी संबंध उससे नहीं बनेगा, क्योंकि अहंता ममता का संबंध उसका है नहीं, तो उसका संबंध नहीं बनेगा। यदि कोई इस प्रकार की शंका कहे कि जनकादि के समान जब हो जाता है तो उसका बाह्य कर्म नहीं छूटता है, इसलिए उसका कर्म लोक संग्रह हुआ, तो याज्ञवल्क को बोध होने के बाद भी उन्होंने बाह्य कर्म को क्यों छोड़ा और उसका निमित्त क्या था, तो वो निमित्त दूसरा है। वो निमित्त दूसरा ये है कि वो जिसके आधार पर कर्म चल रहा है तो वो ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण है तो उनका कर्म तो जो अभ्यास है ब्राह्मण का वही चलेगा कि नहीं, उसी के अनुसार चलेगा। और ब्राह्मण में चतुर्थ आश्रम की अनिवार्यता मानना है, ब्राह्मण कर्म जो है सभी में चतुर्थ आश्रम की अनिवार्यता नहीं मानना है, पर ब्राह्मण में चतुर्थ आश्रम की अनिवार्यता थी। तो ये ज्ञान पहले ही था उनको, बाद में कोई इसकी अपेक्षा नहीं, पहले था, तो वो पहले से ही वो क्रम बना हुआ है उनका। जैसे पहले से क्रम बना होता है कब टाइम हो गई सो जाओ, ऐसे पहले से उनकी बुद्धि में वो क्रम बना हुआ है कि जब इतना वर्ष हो गया तो फिर उसके बाद संन्यास है, तो ये क्रम वो बुद्धि में पहले से बना हुआ है, और उसी बने हुए के आधार पर जो है उनके संन्यास की बात आती है। वो अलग विषय हो गया। तो अब यहाँ पर देख लें आप, तो यहाँ पर बता दिया भाष्य में थोड़ी सी टीका देखिए, सम्यक दर्शन स्तर ही कर्मानुष्ठानम उतस्त्यम तद अनुष्ठाने वा कुतो बंध विश्लेष सिद्धि इत्याशंक्या। सम्यक दर्शी जो है तो कर्मानुष्ठान कैसे होगा उसको, और उसका यदि अनुष्ठान होगा तो बंध विश्लेष की सिद्धि कैसे होगी, इसकी आशंका करके कहते हैं कि सत्र तत्र एवं वर्तमानो, अब कैसे होगा उसके कर्म, तो कहा लोक संग्रहार्थ, यही उसके कर्म का निमित्त है और उसके कर्म का निमित्त नहीं। बिल्कुल ठीक है, ऐसा है कि देखिए इस ज्ञान का हमेशा क्या होता है कि बाधित ज्ञान का और वास्तविक ज्ञान का कोई विरोध नहीं, दो वास्तविक ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते, विरोधी। कि आपको जो है ये सफेद भी दिखे काला भी दिखे ऐसा नहीं है, पर ऐसा ज्ञान कि सफेद वस्तु है ये ज्ञान है, और किसी निमित्त से काला भास हो रहा है, अंधकार के कारण उस पर काला भास हो रहा है, तो इसका कोई विरोध इन दोनों का ज्ञानों का कोई विरोध नहीं। ठीक इसी प्रकार स्वरूपभूत जो है तो स्वरूपभूत जो ज्ञान है उस पर काल्पनिक जो जगत है, स्वरूपभूत में कोई जगत नहीं है, और उस पर आप कल्पना करिए जगत का, तो काल्पनिक जगत का उस ज्ञान के साथ कोई विरोध नहीं। इसीलिए नाटककार का नाटक पार्ट से कोई विरोध नहीं होता, ये जब जो पार्ट होता है उसके साथ उसकी अहंता कभी भी मिलती नहीं है, बोलता तो है पर मिलती नहीं है, वो चाहे भी तो नहीं मिलती, क्योंकि उस ज्ञान को काट नहीं सकता, उस ज्ञान को मैं पुरुष हूं इस ज्ञान को नहीं काट सकता, स्त्री का पाठ भले ही कर रहा है बोल भी उसी प्रकार कर रहा है और उस ज्ञान को काट नहीं सकता है। तो ये जो है यही हेतु होता है कि वस्तुतः व स्वरूप से जो है वही है, तत्र केन प्रचेत कम व्यक्ति है, पर जो ये जो है वह शरीर इत्यादि का भान है इस भान का उससे संबंध इसलिए नहीं बनता है कि प्रतिभाषी कुछ कीजिए, किसी का आगे आएगा। तत्र एवं वर्तमान लोक संग्रहाय कर्म कुरुवन नपी, लोक संग्रह शब्द भाष्यकार भगवान यहाँ पर इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ पर योग निष्काम कर्मानुष्ठान वाला अंतर संन्यास की स्थिति प्राप्त करके ब्रह्म बोध कैसे प्राप्त करता है। तो यहाँ पर उसका जो है बाह्य संन्यास नहीं है पर बोध है, अंतर संन्यास से बोध हो गया। अब वो जैसे पहले जब लोक संग्रह के लिए, क्योंकि जो है पहले जब उसके अंदर विवेक उत्पन्न होता है तो उसका कार्य लोक संग्रहार्थी होता है, तो वही अभ्यास उसके जीवन में रहेगा। तो लोक संग्रह उसको दूर करने के लिए कोई वहाँ पर निमित्त नहीं है, विदुषी सन्यासी में तो निमित्त है, अब यहाँ पर कोई निमित्त छोड़ने में भी निमित्त नहीं है, छोड़ने में निमित्त नहीं है तो लोक संग्रह करता है।